aquesta nit anem a musicalitzar uns poemes de Papa Seid i el primer tema... Només en dir-nos cansa i mal.